Thank you. Själv är jag turisten som tycker att allt är fest, som glömt det där med rykten som handlar om slum och pest. Det är så lätt att glömma när någon är glad, när någon ger hals. För hemma i mitt hemland, där sjunger ingen alls. När solen har sjunkit i havet och kvällen blir ljuvlig och varm, då tar vi promenader längs stranden, vi går arm i arm. Jag ger dig de vackraste blommor, jag köper det väldiga fång. Du lyssnar på tavernan, jag sjunger denna sång. La la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Spelade utanför ditt fönster, och din jord var ett blommande moln. Den morgon då livet sände tusen dödar över markerna, och ingenting spelade, ingenting spelade utom i ditt hjärta. Älskade Stockholm, hur står det till? Kan dina visor fungera? Söder och Strömmen, och Gamla stan orkar väl än inspirera. Men var finns väl de musikanter från innerstans kullerstens branter, som stod där på krönet av Hamngatsbacken med Särkelhusets nät bakom nacken och spelade din Brunkebergs ballad? Du bortgrävda del av vår stad. Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund i Ålands hav. Såg vi någon tjol, och där låg ingen båt, och där fanns ingenting att se i Kalle Schevens lugn. Vi satte kurs på vår supé och for till Furusund. Ta med källning, kraft i kragen, ut med bröstet, in med magen. Sjung och tralla, bom, faderalla, blir du frisk och stark. Sjung om björkens gula hängen, sjung om bäckens glada språng. Sjung om sipporna på ängen, sjung min solskenssång. Se nu titta lilla solen in igen, av mitt fulla hjärta vill jag hälsa den med min solskenssång. Gång på gång, ingen blir så god och glad som jag när solen skiner. Se nu titta lilla solen in igen, se så vackert vi ska ta den om igen. Se nu titta lilla solen in igen, släpp in den ut i hjärtekammaren. Då blir det solsken ute, solsken inne, solsken ut i vartsin. När i norrskyns i England man går i land, som kan hända gamla ibland. I England, ja då, så ligger cigarrschappet Tiger Brand i Dock Street på vänster hand. Det var där jag blev frälst av Miss Mary Strand ur polisernas hand. I England, ja då, Miss Mary som står ut i Tiger Brand. Miss Mary mig jagar poliser sju. De vill fängsla mig nu. Hans ordet blev en neve som hotade och slog. Ingen ville ge sig, vi höll ju hårt på var. Vart ska du med tusen tårar nu när alla krig är slut? Vart ska du med hål i själen nu när hjältarna dör ut? Vart ska du med frusen rök och dina unga ögon? Ska du med döda strängar och ett timglas i din rock? Jag ska söka mig en kvinna som kan leva mig ett liv, som kan tina mina hästar, som har luft, som tids för driv. Var ska du med brutna vingar nu när natten fryser fast? Var ska du med kalla fotspår utan karta och kompass? School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a search of that well-known sadness, and I have to sit down